2 uur. NPO Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Bob Dylan is aangeklaagd voor seksueel misbruik van een 12-jarig meisje. Het zou 36 jaar geleden meerdere keren zijn gebeurd. En de aanklacht is ingediend op de laatste dag waarop slachtoffers van kindermisbruik een zaak kunnen aanspannen in de Verenigde Staten. Ook al is de verjaringstermijn verstreken. En zometeen homo- en transjongeren stimuleren en inspireren om zichzelf te zijn. Dat is het doel van het fotoproject Proud Boys van fotograaf Ylvie Mayen. Zometeen is de gast in Blok en Twan. Is het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Er is opnieuw een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan om mensen op te halen. Dat heeft de missionair minister K. gezegd in het debat in de Tweede Kamer. Ze noemt de situatie in het land dramatisch en erkent dat het kabinet de snelle ontwikkelingen niet heeft zien aankomen. Kaag zegt dat het nu de hoogste prioriteit is om Nederlanders, lokaal ambassadepersoneel en hun gezinnen Afghanistan uit te krijgen. Eerder stuurde Nederland ook al een vliegtuig. Dat toestel kon toen niet landen in Kabul. Waar het nu is niet duidelijk. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het demissionaire kabinet ruimhartig moet zijn bij het naar Nederland halen van Afghaans personeel dat voor Nederlandse missies heeft gewerkt. In het Kamerdebat over Afghanistan vroeg onder meer ChristenUnie-Kamerlid Ceder om niet alleen naar tolken te kijken. Dat betekent dat we een morele plicht hebben om alles op alles te zetten om ieder die ons geholpen heeft, waaronder medewerkers, bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs, medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechtenactivisten, in het bijzonder vrouwen mensenrechtenactivisten, fixers, om die ook te helpen. Onder meer de PvdA, SP en GroenLinks vragen zich af waarom het kabinet niet eerder in actie is gekomen om Afghaanse tolken naar Nederland te halen. Ze willen weten hoeveel tolken nu inmiddels in Nederland zijn. Uiterlijk halverwege volgende maand komt de Gezondheidsraad met een advies over een derde coronavaccin voor mensen die al volledig zijn gevaccineerd. Eerder noemde de Raad in het OMT het al aannemelijk dat een extra vaccinatie in het verschiet ligt. De gemeente Alblasserdam heeft opnieuw een woning gesloten vanwege het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man uit Hoofddorp begin deze maand. Volgens de gemeente is het huis gesloten om wanorde in de buurt te voorkomen. Twee jongeren uit Utrecht zijn aangehouden voor phishing. De twee deden zich voor als medewerkers van Marktplaats en probeerden via e-mails bankgegevens te stelen. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt en hoeveel ze hebben buitgemaakt is niet duidelijk. Criminelen hebben geprobeerd om de computersystemen van de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen binnen te dringen. Gedurende 3 weken hebben ze aanvallen uitgevoerd, maar ze zijn niet binnengekomen. Wel kregen ze toegang tot een mailbox van een medewerker met een medisch ondersteunende functie. De criminelen zouden geen informatie hebben gedownload of gestuurd, maar volgens het ziekenhuis is er wel een kleine kans dat ze mails met persoonlijke gegevens hebben ingezien. Nieuw-Zeeland gaat in lockdown nadat in de stad Auckland de eerste coronabesmetting in een half jaar is geconstateerd. Een man van 58 werd positief getest. De lockdown duurt 7 dagen in Auckland en 3 dagen in de rest van het land, zegt correspondent Meike Weijers. Dat betekent dat alle scholen, bedrijven, winkels, horeca allemaal dicht gaan. Mensen kunnen ook niet meer een vaccinatie gaan halen als ze een afspraak hebben. En dat heeft te maken met de reden is dat ze bang zijn dat deze man de Delta-variant van het virus zou hebben. Het land met 5 miljoen inwoners telt in totaal ongeveer 2500 coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie. Het weer, het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen. In het noordoosten blijft het zo goed als droog. Het is een graad of 18. Vanavond en vannacht droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen meer zon, maar ook af en toe een bui en zo'n 20 graden. Levi, dankjewel. Zometeen Blok en Twan. Eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaak een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht, er blijft er maar eentje open. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag duren. Je kan het beste omrijden via Barneveld, Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Er was ook een aanrijding op de A50 Eindhoven richting Arnhem. De rijstroken zijn weer open. Tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. In 1927 begon Pake Roelf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avec nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boxsprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avecbedden.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avec boxspring. Ga naar avecbedden.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Elke keer dat ik in Hilversum na een uitzending weer in de auto stap, denk ik, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Want Arie Boomsma slaapt nooit. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Meditatiecursus zen.nl. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem en wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa, morgen om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Meditatiecursus zen.nl. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, na bijna 60 jaar komt er een einde aan radio via de analoge kabel. Kleinere kabelbedrijven stopten er al eerder mee. Maar ook Vodafone Ziggo gaat het signaal nu in heel het land afsluiten. Wat betekent dit voor jou? Je hoort het zo meteen in Blok en Twan. En een bijzondere vondst in Finland. Een 1000 jaar oud graf van een non-binaire leider. Hoe achterhaal je dat aan de hand van DNA-onderzoek? We praten erover met onze vaste wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Eerst de MeToo-discussie wordt nieuw leven ingeblazen. Een inmiddels 68-jarige vrouw beschuldigt Bob Dylan ervan dat hij haar in 1965 meerdere keren seksueel misbruikt zou hebben. Hij was destijds 23, zij was 12 en ook zou hij haar gedrogeerd hebben. De woordvoerder van Bob Dylan ontkent en de timing van deze aanklacht is niet toevallig. En daarom... 5 vragen over... Ja, de aanklacht tegen Bob Dylan. En die vragen stellen we aan rechtshistoricus en mediacriticus Madeleine van den Nieuwhuizen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, Kevin Spacey, R. Kelly, Bill Cosby, de rij van artiesten blijft maar groeien. Wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde met betrekking tot Bob Dylan? Oh, nou eigenlijk dat we in dit geval nog even heel erg voorzichtig moeten zijn met welke aantijging we serieus nemen. Omdat dit hier is nog geen rechtspraak over geweest. Dus ik denk dat we vooral dat even moeten afwachten hoe serieus dat zal blijken. Maar het is natuurlijk een thema om in elk geval serieus te nemen. En het laat ook iets zien over de veranderende rechtsdoctrine met betrekking tot MeToo en dit soort zaken. In alle voorzichtigheid, 5 vragen, daar gaan we. 1. Wat is er nu precies aan de hand? Het is dus zo dat een momenteel 68-jarige vrouw een klacht heeft ingediend. Of eigenlijk een rechtszaak wil gaan beginnen bij het Hoge Rechtshof van de staat New York. Waarin zij inderdaad, zoals tijdens de introductie ook al werd gezegd, aangeeft dat zij bevriend is geraakt op 12-jarige leeftijd met Dylan. En dat zij seksueel door hem misbruikt is. Zij was 12 jaar in der tijd, zegt ze. Dat was in 1965. Dus dat is de aantijging van haar kant. En ik denk dat dit moet gezien worden. Deze klacht werd op 13 augustus ingediend. Een dag voordat de tijdelijke wet in New York, in de staat New York, werd afgeschaft. Het was namelijk zo dat je tot die tijd werd de verjaring van dit soort kindermisbruikzaken eigenlijk opgeheven. Dat was een tijdelijke 2-jarige opheffing daarvan. 2. In de afgelopen weken zijn er heel veel aanklachten geweest. Komt het nou door die wet die veranderd is? Of komt het door meer bewustzijn over wat seksueel misbruik is en waar de grenzen moeten liggen? Ja, nou, het is wel even handig om uit te leggen wat er precies, hoe die wet precies werkte. In 2019 heeft voormalig gouverneur Cuomo van New York de Child Victims Act in doen gaan. En dat betekende eigenlijk dat de leeftijd opgeschort zou worden van verjaring. Dat wil zeggen, tot 2019 kon je tot 5 jaar na je 18e aangeven dat je seksueel misbruikt was als kind. Die leeftijd hebben zij opgeschoven naar 55. Maar ze zeiden daarbij ook, we willen een tijdelijke mogelijkheid bieden aan mensen die ouder zijn dan 55 en die ook nog hun seksueel misbruik van vroeger aan de kaak willen stellen. Dus 2 jaar lang zat er geen limiet op die aanklachten qua leeftijd. En je zag dus inderdaad, zoals je ook al zei, dat in de afgelopen 2 jaar er 8000 aanklachten zijn gebracht voor het gerechtshof. Waarbij in de laatste week, voor het vervallen van die deadline, er 1000 nieuwe aanmeldingen zijn geweest. En deze vrouw is daar dus één van. Waarbij je dus ziet dat mensen echt op de valreep alsnog hun aanklacht willen doen. Ja, en dat was dus mogelijk vanwege die tijdelijke wet. 3. Maar ja, die wet is dus afgelopen vrijdag verlopen. Betekent dat ook dat mensen nu helemaal geen aanklachten meer kunnen doen? Nou, er kunnen dus heel veel meer mensen dan voorheen aanklachten doen. Namelijk tot hun 55ste kunnen ze nog bijvoorbeeld, nou ja, als iemand op zijn 55ste een aanklacht doet en die zegt, nou, ik ben op mijn 11e verkracht of misbruikt, dan kan dat nog. Tot 2019 werd dat automatisch gezien als een verjaarde zaak. Het is dus wel zo dat als je boven de 55 bent vandaag de dag, dat je vanaf nu niet meer dat kan doen. Dus deze vrouw heeft nog op het laatste moment, zoals velen met haar, duizenden met haar, op het laatste moment toch nog die aanklacht gedaan. Ja. En dat roept dan meteen de vraag op. 4. Hoe is dit geregeld in Nederland? Nou, in Nederland is sinds 1 april 2013 het zo geregeld dat ernstige seksuele misdrijven tegen kinderen, waar een straf op staat van 8 jaar, niet meer verjaren. Dus is in Nederland niet langer een verjaringstermijn voor, nou ja, bijvoorbeeld verkrachting of aanranding met kinderen onder de 16. Daar zijn ook veranderingen in gekomen. Tot slot. 5. Denk je nou dat deze aanklachten zullen blijven komen in Nederland, zijn in het buitenland, of gaat de aandacht langzaam wel wegzakken? Nou, ik denk niet dat de aandacht aan het wegzakken is. Wat je wel ziet, is dat het ongelooflijk moeilijk is om dit soort zaken echt tot een juridische uitspraak te, of zeg maar tot schuldverklaring te doen leiden. Want bijvoorbeeld Harvey Weinstein, werd in zijn rechtszaak door 85 vrouwen in totaal aangeklaagd. Hij is slechts op basis van 2 daarvan veroordeeld. Waaruit je eigenlijk kan afleiden dat er zowel heel veel aanmoediging is geweest, sociaal gezien, de afgelopen jaren door de MeToo-beweging om wel degelijk die klacht bij het gerechtshof in te dienen. Maar ook een ontmoediging voor veelal vrouwen, wanneer je ziet hoe lastig het is om ook werkelijk iets tot een uitspraak te schuldigverklaring te doen leiden. Ja. Ik denk niet dat het af gaat nemen. Ik denk eerder dat het toe zal nemen. Dankjewel. Rechtshistoricus en mediacriticus Madeleine van der Nieuwenhuizen. Michael McCannis uit 1985 en Silent Running. Er is opnieuw een Nederlands vliegtuig op weg naar Afghanistan om mensen op te halen. Dat heeft demissionair minister Kaag gezegd in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedemiddag Lars. Goedemiddag Micha. Wat is er nog meer bekend over dat vliegtuig? We weten dat aan boord van dat toestel een nieuw diplomatiek team zit dat in Afghanistan moet gaan helpen bij de evacuatie voor mensen die recht hebben om naar Nederland te komen. Dat betekent ook dat de ambassadeur weer teruggaat naar Afghanistan. Die was zoals dat heet in diplomatieke geroteerd. Als je in crisisgebied werkt, dan moet je om de zoveel tijd eventjes terug naar de normale wereld om bij te komen. Dat is personeelsbeleid bij Buitenlandse Zaken. Dus hij was niet in Afghanistan op het moment dat de Taliban het land overliep, zullen we maar zeggen. Hij vliegt dus terug samen met nog andere diplomaten en een extra beveiligingsteam om ervoor te zorgen dat ze ook in Kabul hun werk kunnen doen in die moeilijke omstandigheden. De bedoeling is dat dat toestel vandaag aankomt. In ieder geval landt het in de buurt van Afghanistan. En zij proberen dan zo snel mogelijk ook Afghanistan in te komen. De bedoeling is dus vandaag, maar uiterlijk morgen, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Kaag zojuist in het debat. En de bedoeling is dat als dat toestel eenmaal is, het uiteindelijk ook weer mensen mee terugneemt. Mensen die dus recht hebben om naar Nederland te komen. Maar eventjes voor de duidelijkheid, op dit moment is er dus geen Nederlands diplomatiek team in Afghanistan. Nee, op dit moment zijn er geen Nederlandse diplomaten in Afghanistan. Er is wel lokaal ambassadepersoneel, zoals dat dan heet. Oftewel, dat zijn Afghanen die in dienst zijn van Nederland en ook werkzaamheden verrichten. Die worden dus nu ook vanuit Den Haag aangestuurd, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar zij zitten er nog. Zij worden trouwens geëvacueerd met hun gezinnen. Daar is het ministerie van Buitenlandse Zaken nu mee bezig. Maar het klopt dat op dit moment in Afghanistan geen Nederlandse diplomaten aanwezig zijn. Die worden dus nu ingevlogen en die zijn er dus vandaag, maar uiterlijk morgen weer. En ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen. Hoe kan het zijn dat het kabinet zo is overvallen door de situatie in Afghanistan? Ja, dat vraagt ook een groot deel van de Kamer zich natuurlijk af. En dat vraagt eigenlijk het kabinet zichzelf ook af. Want tot een tijd geleden was toch echt de gedachte dat het nog wel enkele maanden zou duren voordat de Taliban controle zou hebben over heel Afghanistan. De Amerikaanse inlichtingendiensten die schatten dat op 3 tot 6 maanden. Maar gaf ook Kaag toe, dat hebben ze volledig verkeerd ingeschat. Het tempo van de opmars, niet de aanwezigheid van de Taliban, maar het tempo van de opmars van de Taliban heeft de hele internationale gemeenschap overvallen. Ons ook. En de verwachting, nu dus naïef gebleken, dat het Afghaanse leger veel meer weerstand zou bieden of willen bieden, die is gewoon niet waarheid geworden. We hebben het niet zien aankomen en we hebben de situatie verkeerd ingeschat. Het kabinet steekt de hand in eigen boezem. Kaag noemde het ook een ramp wat er gebeurd is. Noemde ook de internationale gemeenschap en daarmee ook Nederland naïef. En gaf dus ruiterlijk toe dat ze dit helemaal verkeerd hebben gezien. Dankjewel. Politiek verslaggever Lars Geerts vanuit Den Haag. 10 minuten voor 3:30. Een oud graf in Finland is een bijzondere vondst gedaan. De overblijfselen van een 1000 jaar oud lichaam van een non-binaire leider. We praten erover met wetenschapsjournalist Adriaan Terbraak van Quest. Goedemiddag Adriaan. Hallo, goedemiddag. Hoe is dit ontdekt? Dit is al in 1968 ontdekt. Dit graf. Oh, we zijn heel oud. Ja, we zijn hartstikke laat. Ja. Normaal zitten we er echt bovenop. Ja, artikel is ook al heel oud. Nee, maar ze hebben recent DNA-onderzoek gedaan en dat heeft nieuw licht op de zaak geschenen. Eerder dachten ze dat het misschien een graf was van 2 verschillende mensen. Want er waren bijvoorbeeld jurken gevonden die erop duiden dat het graf een vrouw inschield. Maar er waren ook zwaarden gevonden wat zou kunnen wijzen op dat er ook een man in lag. Maar nu blijkt dus na DNA-onderzoek dat het 1 enkel persoon was. En hoe bijzonder is dat? Nou, dat is al zich al bijzonder natuurlijk, want dat enigma is inmiddels opgelost. Dus daar zijn we al heel blij mee. Maar wat nog bijzonderder is, is dat die man, want het is waarschijnlijk wel een man in de biologische zin, dat was iemand die leed aan het syndroom van Klinefelter. Wat betekent dat je als man een X- en een Y-chromosoom hebt, maar nog een extra X-chromosoom. En dat kan zich dan uiten door bijvoorbeeld grote borsten en dat soort dingen. Dus waarschijnlijk was dat iemand die zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken had en dus ook nog eens jurken droeg en zwaarden had. Dus iemand die echt heel erg non-binair leefde en een sociale rol daarin vervulde. En dat is bijzonder, omdat wij allemaal denken dat in die tijd dat eigenlijk niet mogelijk was. Dat de rollen heel erg duidelijk waren en dat het niet mogelijk was om als man bijvoorbeeld een vrouwelijke sociale rol in te vullen. En dat het ook niet werd geaccepteerd. Maar nu blijkt zelfs dat het niet alleen werd geaccepteerd, maar dat zelfs iemand die heel hoog was in aanzien, zo'n rol had. Ja, dus dat is wat dat betreft heel bijzonder. Dus al die films met uberstoere vikingen, we gaan er een beetje anders naar kijken, naar die rolverdeling. Ja, dat zou inderdaad dat zou heel fijn zijn. Dus wat dat betreft is het al bijzonder. Het werpt inderdaad nieuw licht op de zaak. Het kan ook helpen in de trant van hoe we hedendaagse naar kijken natuurlijk. Want heel vaak zeggen we nu al van, zo deden we dat vroeger ook niet. Hè? Maar dat deden we vroeger dus blijkbaar zo misschien al wel. Alleen, het kan ook een uitzondering zijn geweest. Ik bedoel, als je een videoclip kijkt van Boy George, zou je ook denken dat er in de jaren 80 heel ruimdenkend over werd gedacht. Maar dat valt ook nog steeds vies tegen. Maar het wrikt in ieder geval een beetje de boel los. En dat is prettig. Ja. Boy George. Ja. Zijn naam valt weer eens. Ja, ja toch? Ja. En dan, Adriaan, je boek is uit. Gefeliciteerd ermee. Oh ja, dankjewel. Eventjes wat recensies van onze collega's van Nooit meer slapen. Het is een amusant, leerzaam en een heerlijk zuur boek. Oh ja. Anna Gimbrere zegt, hij is cynisch, geestig en af en toe ronduit grof. Nou, dat merken wij ook heel vaker. Ja, cynisch, zuur. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij gewoon heel goed uit. Je boek heet Het universum is een klootzak. Ja. Waarom natuurwetten ons het leven zuur maken. Met daarin onder andere antwoord op de vraag waarom een boterham met pindakaas altijd op de gesmeerde kant valt. Leg dat nog eens uit. Ja, dat kun je helemaal ontleden op een mechanisch natuurkundige manier. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat het universum de natuurconstantes dusdanig groot heeft gemaakt dat precies een boterham lang genoeg heeft gekanteld om op die besmeerde kant te vallen. En dat is in het hele universum zo. Dus stel je voor, je maakt wezens langer. Dan zou dat betekenen dat de zwaartekracht op die planeet ook groter wordt. En dan beweegt alles mee, waardoor een boterham ook op een andere planeet, waar de situatie net even anders is, alsnog wederom op de besmeerde kant valt. Maar dus is hij zwaarder? In zo'n universum. Is die gesmeerde kant net iets zwaarder? Daar ligt het niet aan. Nee, dat heeft helemaal geen invloed. Het ligt echt aan hoe groot een boterham is en van hoe hoog die valt en het mechanisme van het vallen. Dus het valt en dan schuift het een beetje over de kant heen. En dan is er altijd een soort speling van hij draait en hij valt. En je hebt daar dat is een bepaalde parameter. En die is eigenlijk altijd, of die wordt altijd beïnvloed door de fundamentele natuurconstanten van het universum. En je kunt beredeneren dat overal in het universum, hoe groot de wezens ook zijn, ja, je pech, je boterham valt in ieder geval op de besmeerde kant. Helaas pindakaas. Nou, ik zou willen dat ik dat ga gebruiken, maar dat heb ik dus niet gebruikt. Voor de tweede druk ga ik niet erin zetten. Ja. Nee, dus eigenlijk gaat het erover dus hoe de natuurwetten gewoon niet meewerken. Het werkt ons allemaal tegen. Ja. Ja. Ja. En hoe verklaar je dat? Nou, kijk, dat heeft niet per se een verklaring. Je kunt gewoon op een gegeven moment concluderen dat het universum ons gewoon niet zo goed gezind is. En vaak krijgen we mee vanuit literatuur en vanuit wetenschappers, natuurkundigen die zeggen, oh, het universum is zo prachtig en zo mooi en het is magie en dat soort dingen. En dat klopt ergens ook wel, maar ik belicht graag een andere kant. Dus dat het helemaal niet een hele fijne, goede plek is voor leven om in te ontstaan en verder in te groeien. En dat het overleven niet een hele handige plek is, maar ook in het leven aan zich ons heel vaak tegenwerkt op allerlei kolderieke manieren. En dat vind ik dan leuk om daar ook eens wat licht op te werpen natuurlijk. Ja. En met zo'n opbeurende titel te komen. Absoluut, ja. Ik vind klootzak zo'n mooi woord. Dus ik dacht, als ik dat ergens in een titel kan verwerken, dan is het al kat in het bakkie. En welke natuurwet werkt het meeste tegen bij jou? Oeh, dat is een hele goeie. Ik denk toch de wet van de entropie. De tweede wet van de thermodynamica. Want dat zorgt er uiteindelijk voor dat dingen kapot gaan. En ik ben heel onhandig, dus ik laat heel snel vallen. En als je dingen laat vallen, gaan ze altijd kapot. Het is nooit zo dat je een bord met scherven laat vallen. Scherven laat vallen en dat ze dan in één keer veranderen in een bord. Hè? Het is altijd zo dat een bord dat je laat vallen, dat verandert in scherven. Ja, dat heeft allemaal te maken met entropie en de hoeveelheid manieren waarop je iets kan ordenen en chaos. En dat werkt mij het meest tegen, want ik ben heel onhandig. Ik maak vaak dingen kapot, dus op persoonlijk vlak zou ik dat zeggen, ja. Was het een flinke bevalling? Ja, dat was wel een flinke bevalling. Dat was veel uurtjes typen. Maar het was wel heel leuk om te doen, gelukkig. Ja. En dan komt er inderdaad het moment dat mensen het ineens gaan lezen. En dan denk je, oh shit, daar had ik geen rekening mee gehouden. Ja, dat kun je toch wel veronderstellen. Maar ik zat er zo in en ik had zoveel plezier aan het schrijfproces dat op een gegeven moment... op een gegeven moment was het uit. En toen dacht ik, wacht eens even, mensen gaan dit lezen. Ik had daar helemaal niet... Natuurlijk weet je het, maar er is een verschil tussen weten en beseffen. En dat werd in één keer heel pijnlijk duidelijk. Ja, sommige schrijvers of maken een podcast. Ja, precies. Ja. En ja, de titel, Het universum is een klootzak, doet een beetje vermoeden dat je nogal pessimistisch in het leven staat. Ja, dat valt wel mee. Ik kan er ook wel van genieten. Je moet het ook zien als... dat is er, maar het leven aan zich kan nog heel mooi zijn, omdat het juist heel erg wordt tegengewerkt op allerlei facetten. Leven zou er eigenlijk helemaal niet moeten zijn, maar daarom is het juist zo'n ontzettend prachtige gewaarwording. En kun je er ook van genieten als je bijvoorbeeld, ik heb net een kind gekregen, dan wordt dat soort dingen wordt eigenlijk nog bijzonderder als je beseft van eigenlijk was het allemaal niet zo de bedoeling. Maar zo sta ik erin. Dankjewel. Ariaan ter Braak van Quest, tot volgende week. Dankjewel. Graag gedaan. You're my supplier. Beste Jade Moss en Only You. Straks het bijzondere fotoproject van Ylvie Mayen, waarbij ze homo- en transjongeren aanmoedigt om zichzelf te laten zien en om hun coming-out verhaal te vertellen. En over een uur is er weer een medisch spreekuur. U bent welkom in de praktijk van Roy Bijhaard. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het is 3:30 het nieuws met Levi van Eck. Demissionair minister Kaag noemt de situatie in Afghanistan dramatisch en erkent dat het kabinet de snelle ontwikkeling in het land niet heeft zien aankomen. Ze zegt dat het nu de hoogste prioriteit is om Nederlanders, lokaal ambassadepersoneel en hun gezinnen Afghanistan uit te krijgen. Er is een tweede vliegtuig onderweg. Vanwege natuurbranden in de Zuid-Franse Var-regio zijn meer dan 6000 bewoners en toeristen geëvacueerd. Zeker 22 mensen ademden rook in of raakt op een andere manier gewond bij een brand in het achterland van Saint-Tropez. Japan heeft de noodtoestand in Tokio verlengd tot en met een week na de Paralympische Spelen, vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. De maatregelen duren nu zeker tot en met 12 september. Gisteren werd al bekend dat er definitief geen toeschouwers welkom zijn bij de Paralympische Spelen. En het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Monet is tijdelijk niet te zien in het Saans Museum. Het is mogelijk beschadigd geraakt bij de mislukte roof afgelopen zondag en moet worden onderzocht. Het is niet duidelijk hoe lang dat onderzoek gaat duren en wanneer het schilderij weer in het museum hangt. Dankjewel Levi. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Bianca Damink. Goedemiddag Bianca. Goedemiddag. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A9 staat wel in beide richtingen in de file ter hoogte van Haarlem. Het komt door werkzaamheden en een brugopening. In beide richtingen is de vertraging nu ongeveer een half uur. En er staat een auto met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Pride Amsterdam ligt nog maar net achter ons. Een week lang vieren dat je helemaal jezelf kunt zijn. Dat is in de hoofdstad waarschijnlijk een stuk vanzelfsprekender dan buiten de Randstad. In aanloop naar Pride Limburg is het doorlopende fotoproject Proud Boys van fotograaf Ylvie Maaien te zien. En daarmee hoopt ze homo- en transjongeren te stimuleren en te inspireren zichzelf te zijn. Eerder werd de expositie al bekroond met de Moscow International Photo Award. Ylvie, goedemiddag. Ja, hoi, goedemiddag. Ja, je bent vorig jaar al begonnen met dit project. Wat was nou eigenlijk de aanleiding? De aanleiding waren wel meerdere factoren. Ik denk vanuit mijn eigen coming-out. Toen ik 14 was, wist ik dat ik op meisjes viel. Alleen ben er toen niet voor uitgekomen, pas eigenlijk toen ik 21 was. Omdat ik eigenlijk rolmodellen miste. Ik denk dat dat wel belangrijk is geweest in het niet delen ervan. Ik kende echt helemaal niemand die lesbisch was of homo was. Je had toen ook nog geen rolmodellen in series, wat je nu wel allemaal heel erg veel hebt. Dus dat is een beetje onderliggend. En daarnaast hoorde ik wel wat verhalen over homo jongeren nu. Dat ik dacht van het lijkt alsof er is natuurlijk zeker heel veel veranderd, ten positieve. Maar hoorde ik ook wel dat het nog wel nodig was. En ik ben ook psycholoog en ik vind het ook wel leuk om die twee werelden te combineren. Op die manier is het idee een beetje ontstaan. En wat nou wel opmerkelijk is, je fotografeert alleen jongens. Waarom? Ja, ik fotografeerde eigenlijk al alleen jongens. Niet alleen trouwens, ook wel dames hoor. Maar ik vind het fijn werken met jongens. Die melden zich ook sneller aan als ik vraag om modellen, om wat creatieve dingen te doen. Dus en daar zaten ook wel vaker ook homo-jongens bij. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gelopen. En ook met toen ik eigenlijk de naam bedacht, wat toen net in het nieuws was over Proud Boys, wat toen de hashtag op Twitter gekaapt was door homo-jongens. Mm-hmm. Toen dacht ik, dat is misschien eigenlijk wel een leuke naam ervoor. Heb ik de DNT veranderd. En nu is het dus een project inderdaad gericht op jongens. Maar ik denk, misschien leuk om straks nog een vervolgproject te doen. Maar dit project is inderdaad gericht op jongens, ja. En ik heb de website bekeken waar ook de foto's te zien zijn van de jongens. Zwart-wit foto's. Mm-hmm. Het viel me op, heel erg kwetsbaar staan ze ook vaak op. Hè? En dat zeg je ook. Ja. Je doel is om jongeren te stimuleren, inspireren, zichzelf te zijn. Je moedigt ze aan om zichzelf te laten zien. In dat proces mm-hmm. om dat uit te krijgen, om ze te portretteren, hoe lastig was dat? Ja, bij de een wat lastiger dan bij de ander. Maar over het algemeen, eigenlijk best wel redelijk makkelijk. Ik vind de jongens eigenlijk heel erg open. Best een aantal zijn toch best wel wat zenuwachtig. Stappen echt uit hun comfortzone. Sommigen zijn wel meer gewend om voor de camera te staan. Ik weet niet. Het gaat eigenlijk wel redelijk vanzelf. Ze zijn gewoon heel open en vertellen hun verhaal. En ik bespreek met ze wat ze willen laten zien, wat ze niet willen laten zien ook. Ja, inderdaad. Want mochten ze zelf dan ook kiezen hoe ze op die foto stonden? Ja, dus eerst, inderdaad. Ze hebben daar wel hun eigen regie in. En ook stuur ik altijd wel de foto's. Kunnen ze dan bepalen van welke ze echt absoluut niet willen dat er gepubliceerd worden. En het is een beetje een samenwerking. Het ontstaat vaak ook tijdens de shoot. Dus soms is het van tevoren dat er nog niet een helder idee is, maar wel bijvoorbeeld van dit wil ik in ieder geval niet laten zien. En dat is een beetje in die richting. En dan gaandeweg de shoot komt er wat uit. Ja. En waarom zwart-wit? Zwart-wit leidt. Ik vind dat niet afleiden. Je ziet de emotie beter bij zwart-wit. Dus kleur vind ik vaak wat afleidend. Ik vind zwart-wit daarin pakkender. Ja. En in hoeverre denk je dat dit gaat helpen zichzelf te accepteren? Want dat is toch een beetje de kernvraag. Ja, geen idee. Als ik de reacties van de jongeren hoor die hieraan mee hebben gedaan, dan krijg ik hele positieve en hele warme reacties. Dat het voor hun ook gewoon echt soort van toch wel helpt. Even voor de camera, wat ze niet gewend zijn. Het is toch ook voor hun zelfvertrouwen goed. En dat ze gezien worden, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En ik hoop dat ook. Ik krijg best wel wat aanmeldingen nu. Zeker omdat het nu ook wat meer natuurlijk in de media komt. Maar ik denk. Ja, ik hoop dus ook dat het ook anderen kan inspireren om ja, uit de kast te komen. En nou ja, uiteindelijk hoop ik met al dit soort dingen dat überhaupt niemand ooit meer uit de kast hoeft te komen. Dat het gewoon geen ding meer is. Ja, want wat ik zo mooi vond is de tekst die bijvoorbeeld bij de foto van Rick stond. Die zei, coming out was voor mij als het oplossen van een puzzel met 10.000 stukjes. Je weet hoe het er ongeveer uit moet komen te zien, maar niemand heeft er een handleiding over geschreven. Was dat herkenbaar voor jou? Ja. Ja, dat is op zich wel herkenbaar. Het is een proces, is het. En iedereen doorloopt zijn eigen proces en je hebt natuurlijk wel raakvlakken. Maar was het voor jou persoonlijk ook heel moeilijk om die verhalen allemaal aan te horen? Nou, ik heb best veel verhalen ook al hiervoor gehoord. En ik heb natuurlijk mijn eigen verhalen. En ik heb natuurlijk veel mensen in mijn omgeving, ook veel vrienden die homoseksueel zijn. Dus op zich ben ik die verhalen wel gewend. Er zitten wel altijd een aantal verhalen bij die me wel erg raken. En ik denk dat de transgenders die hierin meedoen. Daar zitten ook wel echt heftige verhalen tussen. Maar ook bij de homo-jongens hoor, maar bij de transgenders. Een jongen, bijvoorbeeld eentje die dan, waar zijn ouders het ook echt niet accepteerden en dat hij het huis uit moest, bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik echt super heftig. Dus dat raakt me heel erg, ja. Het is een doorlopend fotoproject. Dus mensen kunnen zich nog aanmelden om mee te doen? Ja. Via jouw website? Ja, of via Instagram, ja. Proud Boys is van 1 tot en met 30 september nog te zien. Wordt geëxposeerd in Schunk, zeg ik dat goed? Schunk? Ja, Sjoenk Glaspaleis. Glaspaleis in Heerlen in het kader van de Limburg Pride Maand. Dankjewel, Ylvie Mayen. I have Eind jaren 80 een dikke hit voor Donna Summer. This time I know it's for real. In Zuidoost-Frankrijk zijn in de Var-regio meer dan 6000 bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Een gebied van 3500 hectare is al in de as gelegd en zeker 22 mensen raakten gewond. Maarten Ekels stond met zijn gezin op een camping in La Mole. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag, ja, hallo. Jij stond daar tot gisteren met je vrouw en twee kinderen op die camping. Inmiddels zijn jullie geëvacueerd. Hoe dichtbij kwam het vuur? Dat klopt, ja. Nou, wij hadden begin van de avond, toen wij nog op de camping lekker bij de bar een wijntje aan het drinken waren, zagen wij al vlammen in de verte. En zagen we ook al rookwolken overdrijven. Alleen op dat moment werd er zelfs omgeroepen op de camping dat er eigenlijk niks aan de hand was. Dat er geen immediate danger, geen gevaar was en dat we konden blijven zitten. Dus dat hebben we ook gedaan. We zaten een tafeltje naast ons, zat de eigenaresse van de camping. Die zat ook lekker aan een wijntje en ook van haar maaltijd te genieten. Dus wij dachten ook, nou, als zij relaxed is, dan zijn wij dat ook. Dus tot dat moment was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Totdat midden in de nacht in één keer toch alle huisjes afgegaan werd en iedereen wakker gebonkt werd. En wij meteen in de auto moesten stappen. Nog heel snel wat mochten pakken in de auto stappen en in kolonnen van de camping af. Maar je mocht echt bijna niks pakken. Je kon misschien hooguit even je pinpas pakken. Ja, en we nog heel snel eventjes de toilettas. En we hadden heel weinig gepakt. Nou, en uiteindelijk blijkt dat je dan toch nog wel heel even in de rij moet staan voordat we al die auto's ook echt de camping af kunnen. Dus wij zijn toch weer heel even uit de auto gegaan en nog wat extra dingen gepakt. Daar hadden we dan nog wel iets van tijd voor. Maar ja, de meer dan de helft van ons hebben een oude staat daar nog. De racefiets mee en fietsen voor de jongens. Ja, dat staat er allemaal nog. Dus, en hoe voelde jij je vrouw en je twee kinderen je? Ja, dat was wel even schrikken natuurlijk. Wij lagen al in bed. En we waren om een uurtje op 12 denk ik naar bed gegaan. En om 1 uur werden we weer wakker gebonkt op de deur. Eerst een ander Nederlands stel wat ons kan vertellen van nou, er gaan wel heel veel Fransen stappen nu in een auto. En we weten eigenlijk niet zo goed wat we moeten doen. Ja, en toen vlak daarna kwamen ze van de camping zelf langs. En toen zeiden ze dat we weg moesten. Ja, dat was wel even spannend. Snel je spullen pakken, kinderen goed onder de indruk. Eentje was wat lastig wakker te krijgen, maar toen die wakker werd, en dacht ik, oh, wat gebeurt hier? Ja, en toen in kolonnen gereden. En we zijn opgevangen in een gymzaal, een paar dorpen verderop, een kilometer of 15 verder. Ja, en dan moet je daar proberen de nachten door te brengen. Dat is natuurlijk ook geen feest. Maar goed, we zijn blij dat we veilig zijn, hoor. Nee, want je zegt de nacht doorbrengen in zo'n gymzaal is geen feest. Hoe was het? Wat gebeurde er? Ja, er waren twee gymzalen volgens mij. De eerste was vol, dus we dachten eerst van we zijn er. Maar toen werden we daar toch weer langs geleid. Dus we denken dat die vol was. Toen kwamen we bij een andere gymzaal aan. En daar word je opgevangen. En er worden snel wat flessen water geregeld. Dus iedereen krijgt een fles water. Maar voor de rest was er niks. Dus we hebben wat matjes. Vroeger van de gym, weet je nog, van die matjes die op de grond legden, die hebben we uit de materiaalhokken gehaald, die hebben we neergelegd. Maar dan kun je niet op slapen bijna. Daar moesten we dus wel op slapen. We hadden gelukkig nog wel onze eigen kussens ook mee in de auto genomen. Dus die hadden we wel bij ons, maar dat was het, ja. En waar zitten jullie nu? En we zijn nu zitten we in Aix-en-Provence. Wij hebben ervoor gekozen om een hotel te boeken. Maar ja, dat was in de nabije omgeving was echt niks meer te krijgen. We hebben ook met andere mensen gesproken. En de helft bleef daar. Dus niet iedereen kan dat ook, hè, denk ik, zomaar een hotel boeken en zomaar weg. En wij hebben daar wel voor gekozen. Maar ja, dat is wel weer anderhalf uur rijden. En nu zijn we in afwachting tot we een bericht krijgen dat we toch weer terug mogen naar de camping. Want die camping staat er nog wel? Dat vermoeden hebben we wel. We hebben wat mensen van de organisatie gesproken vandaag. Die lieten ons allemaal een beetje in het duister tasten. Maar gaven wel aan dat er wel weer een moment moet komen dat we terug kunnen. Dus daarom denk ik dat die er nog steeds staat. We hebben ook de organisatie in Nederland nog even gebeld. En die kwamen met een vergelijkbaar verhaal dat de camping zelf gespaard leek. Maar dat ze nu bezig waren om, ja, er is nog zoveel brandhaarden eromheen. En de wegen zijn onbegaanbaar. En dus daar zijn ze nu nog druk mee bezig. Heb je de tijden uitgekeken naar deze vakantie? Ja, ik zou bijna willen vragen, hoe hou je de moed erin? Ja, toch proberen maar leuke dingen te gaan doen. En ik hoop gewoon dat we heel snel naar de camping terug kunnen. Als dat het geval is, ja, dan gaan we gewoon lekker de vakantie voortzetten. We waren net begonnen. We waren zaterdag aangekomen in Frankrijk. Dus we hebben nog even te gaan. Dus ik hoop dat dat lukt. Ja, zo niet, ja, dan gaan we wat anders verzinnen. Dan gaan we ergens een hotel boeken. Of we laten ons ook niet zomaar wegjagen. Ja. Ja, dan moeten we alleen wat nieuwe kleding en toiletartikelen aanschaffen. Sterkte en ondanks alles een goede vakantie gewenst. Dankjewel, Maarten Nekels. Ja, dankjewel. R.E.M. Imitation of Life. Het is 9 minuten voor 3. Blok en Twan. Consumentennieuws. Na bijna 60 jaar komt er een einde aan radio via de analoge kabel. Je hebt nog meegemaakt dat hij er kwam, toch? Nee, is heel flauw, sorry. Kleinere kabelbedrijven stopten er al eerder mee. Maar ook Vodafone Ziggo gaat het signaal in heel het land afsluiten. Dat gaat per regio. En vandaag zijn de regio Den Haag en de provincie Flevoland aan de beurt. We praten erover met Gerjan van der Laan van Vodafone Ziggo. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Waarom stoppen jullie ermee? Ja, waarom stoppen wij ermee? Dat komt eigenlijk omdat we uit onderzoeken zien dat veruit de meeste Nederlanders eigenlijk al op een andere manier radio luisteren dan analoog via de kabel. En wij zenden het ook op dit moment al dubbel uit over die kabel. Dus we doen het eigenlijk al analoog en digitaal. En door volledig over te stappen naar digitaal maken we ruimte vrij op het netwerk. En met die vrijgekomen ruimte kunnen we dus bijvoorbeeld weer hogere internetsnelheden beschikbaar maken. Want inderdaad, je kunt via de kabel digitaal en analoog luisteren. Hoe weet je nou of je analoog via de kabel luistert naar radio? Ja, dat is eigenlijk heel simpel te controleren aan de hand van twee stappen. Dus kijk eigenlijk bij je stereo-installatie of je radio of daar een kabel is aangesloten. Natuurlijk dan de coaxkabel naast je stroomkabel. En zie jij geen kabel, nou, dan weet je zeker dat je in ieder geval niet analoog via de kabel luistert. Zit daar wel een kabel naast je stroomkabel nog in je stereo-installatie? Ga dan naar 98.8 FM. En dan hoor je daar een boodschap van Ziggo met instructies wat te doen. Oké, zo simpel dus. Krijgen jullie veel vragen over dit afsluiten? Nou, we krijgen uiteraard wat telefoontjes binnen naar aanleiding van dit project. Maar de meeste vragen die we binnenkrijgen zijn eigenlijk meer ter bevestiging. Dus heb ik goed begrepen wat ik moet doen? Of wat voor alternatief past het beste bij mij? Dat is eigenlijk veruit de meeste vragen die we krijgen. En zijn het vooral oudere mensen die straks wat moeilijkheden gaan krijgen? In principe heeft dit gewoon voor al onze klanten. Dus dat is ongeacht de leeftijd. Ja, zou ik ook zeggen. Ja. Digitale radio blijft dus gewoon via de kabel nog wel een tijdje bestaan. Ja, digitaal blijft gewoon zeker bestaan. Dus dat is gewoon het signaal wat we nu al over de kabel doen. En dat we eigenlijk volledig overgaan naar digitaal en het analoge stukje eigenlijk weghalen, dat heeft verder geen invloed op elkaar. Dus je kunt gewoon radio blijven luisteren, alleen dan via het digitale signaal. Dus dat is kraakhelder. En je zei al eerder, door het verwijderen van die analoge radio komt er frequentieruimte op die kabel vrij. Jullie kunnen die ruimte gebruiken om die uploadsnelheid van kabelinternet te verhogen. Maar gaan jullie dat ook echt doen? Nou, wij zijn nu intern aan het kijken wat we gaan doen met die beschikbare ruimte. Maar het is, ligt voor de hand om daar in ieder geval hogere internetsnelheden mee mogelijk te maken. Maar daar zijn we nog naar aan het kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen. En nu heb ik begrepen dat dat mensen die voortaan via de Ether-radio willen luisteren, die kunnen bij jullie een antenne krijgen. Ja, dus het is, je kunt via verschillende manieren naar radio luisteren. Dus dat kan via de kabel, dan gewoon digitaal. Nou, dat kan je dus bijvoorbeeld doen via de mediabox of de tv. De mediabox die krijgen klanten die een tv-pakket bij ons afnemen. Rechtstreeks via je tv, als je je coaxkabel rechtstreeks in je televisie hebt. Je kunt ook nog via een aparte tuner, dat is de digitale radioontvanger, kun je digitaal het signaal ontvangen. Of inderdaad kosteloos een antenne ophalen in een van onze winkels of aanvragen via onze webshop. Blok, Jonkie, luister je wel eens naar DHB Plus of niet? Nee. Nee, dus al die sportjes die al 10 jaar draaien. Die gaan waar je allemaal één oor in, andere oor uit. Maar dit is wel belangrijke informatie voor ons, hè? Ja, dat is heel belangrijk, want DHB Plus, daar hebben we natuurlijk eindeloos veel sportjes over gehoord. Ja, wat heb je eraan en hoe kom je eraan? Ja, je hebt dus meerdere methodes inderdaad om naar radio te luisteren. Dus wat jullie ook zeggen, DHB is daar zeker ook een onderdeel van. Of internetradio is natuurlijk ook een mogelijkheid. En DHB is ook gewoon een digitale vorm. Alleen dat gaat natuurlijk dan ook via de ether. Dus het gaat dan niet via onze kabel. Ja, maar dat begrijp ik. Maar uiteindelijk, daar weet je ook natuurlijk wel iets van. Heeft dat wel zin, DHB Plus? Je kunt er zometeen gewoon ook gewoon streamen en zo. Dat is nog veel. Dan heb je ook in een tunnel gewoon bereik. Ja, je kunt, wat ik zei, DHB is net zo goed een goede oplossing. Is ook gewoon een goed signaal. Net als dat je digitaal radio luistert via onze kabel of via internet. Goed. Ja, dat is wat de klant natuurlijk, of de luisteraar, het liefste wil. Precies. De analoge radio stopt in ieder geval via de kabel in de regio Den Haag en in de provincie Flevoland. Dankjewel, Gerjan van der Laan van Vodafone Ziggo. Zometeen het spreekuur van huisarts Roy Beijaard. Vragen kun je stellen via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Verder spreken we met Jack van Gelder over de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Die geeft zometeen een persconferentie

Het gaat dan niet alleen om tolken, maar bijvoorbeeld ook om bewakers, chauffeurs en koks. Onder meer de PvdA, SP en GroenLinks vragen zich af waarom het kabinet niet eerder in actie is gekomen om Afghaanse tolken naar Nederland te halen. Japan heeft de noodtoestand in Tokio verlengd tot een week na de Paralympische Spelen vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. De maatregelen duren nu zeker tot en met 12 september. Vanwege natuurbranden in de Zuid-Franse VAR-regio zijn meer dan 6000 bewoners en toeristen geëvacueerd. Zeker 22 mensen ademden rook in of raakten op een andere manier gewond. Criminelen hebben 3 weken lang geprobeerd om de computersystemen van de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen binnen te dringen. Dat lukte uiteindelijk niet. Wel konden ze kijken in de mailbox van een medewerker met een medisch ondersteunende functie. De Poolse regering zegt de omstreden tuchtkamer voor Poolse rechters te zullen schrappen. De Europese Commissie had dat geëist, anders zou Polen boetes krijgen. De deadline van Brussel daarover liep gisteren af. De tuchtkamer kan rechters bestraffen, maar aan de onafhankelijkheid van die kamer wordt getwijfeld. De Poolse regering laat nu weten dat de tuchtkamer de komende maanden wordt geschrapt. Maar dat gaat wel onder protest, zegt correspondent Wouter Zwart. Men is nog steeds fundamenteel van mening dat, dat Brussel niet mag bepalen wat wel en niet goed is voor Polen als het om de rechtspraak gaat. En B, men wil die hervormingen van dat justitiële systeem in Polen nog steeds doorzetten. En het is dus niet uitgesloten dat die tuchtkamer in een andere vorm toch wordt doorgevoerd. En ja, dan lopen kritische rechters in Polen dus nog steeds gevaar. Het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Monet is tijdelijk niet te zien in het Saans Museum. Het is mogelijk beschadigd geraakt bij de mislukte roof afgelopen zondag en moet worden onderzocht. Het is niet duidelijk hoe lang dat onderzoek gaat duren en wanneer het schilderij weer in het museum hangt. Dit weekend probeerden 2 overvallers het werk van Monet mee te nemen. Daarbij werd ook geschoten. Omstanders en personeel wisten de roof te voorkomen. Het Saans Museum kocht het schilderij in 2015 aan voor 1,2 miljoen euro. Het weer, het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen. In het noordoosten blijft het zo goed als droog. Het is een graad of 18. Vanavond en vannacht droger en koeler. Het is dan ongeveer 13 graden. Morgen meer zon, maar ook af en toe een bui en zo'n 20 graden. Dankjewel, Levi. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar opvallende files. Op de A9 heb je in beide richtingen 10 minuten oponthoud ter hoogte van Haarlem. En dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden daar. En in het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Het staat daar vast tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, op dit moment is de persconferentie van Louis van Gaal bezig. De bondscoach begint aan zijn derde periode bij Oranje. Jack van Gelder interviewde Van Gaal vele malen en kan dus goed beoordelen of Van Gaal in de loop der jaren is veranderd. En straks de duizendknoop die voor veel overlast zorgt. In Renkum is er een speciale brigade die de exotische plant probeert uit te roeien. Eerst kindercabaret. Want in hoeverre verschilt kinderhumor van volwassenen humor? Sjamke en Nellerieke de Voogd maken samen met Jantijn Prins vet kinderkabaret. Kabaret dus, speciaal voor kinderen. Sjamke en Nellerieke, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Voordat we het gaan hebben over jullie kinderkabaret, wat vonden jullie zelf als kind echt super grappig? Waar bescheurden jullie jezelf om? Ik bescheurde me sowieso natuurlijk om André van Duin, zoals heel veel. Oh, ja. Piet Bambergen. Was veel te laat, maar wij mochten het altijd zien, omdat mijn vader ook echt tranen in zijn ogen om moest lachen. En we werden zoet gehouden op de achterbank met Potverdrie kindercabaret van Hetty Heiting. En daar is het eigenlijk helemaal op geïnspireerd. Hè? En jij, Sjamke? Nou ja, bij mij komt dan op Urbanus van Anus. Onze vader moest ook altijd heel hard lachen om Louis de Funès. Als het maar energiek en gekkig was. Oh, ja. Twan? Nou, toch ook wel bij Van Duin. Ja. En vooral ook mevrouw de Bok. Ja, de Bok, ja. En jij, Blokje? John Lanting. John Lanting, nou, tuurlijk. Daar bescheurde ik me echt om. Deuren die dicht bleven en open gingen. Ja. Jongen. Theater van de Lach. Ja. Theater van de Lach. Want we hadden het al eerder over van hoe maak je cabaret voor kinderen? Wat vinden kinderen nou echt grappig? Sjamke? Ja, eigenlijk wat wij voor volwassenen maakten, dat we zijn niet heel anders theater gaan maken toen we voor kinderen theater zijn gaan maken. Bleek eigenlijk dat wij gewoon een redelijk kindelijke geest hebben. En dat, ja, dat de energie van kinderen is leuk, is allemaal lekker bubbly en bruisend. En daar voelen wij ons heel goed bij. Dus eigenlijk alles wat we maakten, vooral niet heel erg neerbuigend of door je knieën gaan. Gewoon stel vragen, wees open en... Ja, want Nellerieke, jullie maken al meer dan 10 jaar kindercabaret. Ik neem aan dat jullie ook wel eens iets hebben gemaakt dat je dacht van, nou, we dachten dat het heel grappig was, dat het heel goed zou vallen, maar het is totaal niet goed ontvangen bij kinderen. Het valt eigenlijk wel mee. Meestal kijk ik wel wat herkenbaar is. We hebben wel eens gehad dat iets te eng was. Hè? En dat dan ouders toch wel zeiden, ja, mijn kind heeft wel een zwaar trauma opgelopen. Want welke onderwerpen doen het goed bij kinderen? Welke onderwerpen? Ja, die herkenbaar dat je natuurlijk in ieder geval ook ouders spiegelt. Zoals met overdreven tractaties op een schoolplein lopen. Dat moet groot, groot en groot zijn. Of vervelen. Ik vervel me heel erg. En dat zit je natuurlijk groot aan. Het is zowel voor een kind herkenbaar als voor volwassenen die met hun hand in het haar zitten natuurlijk. Goed, dit is natuurlijk helemaal herkenbaar. Zeg jij maar tegen Sjamke dat ze niet meer mijn beste vriendin is. Oh. Sjamke, ja? Daan die zegt dat je niet meer zijn beste vriendin bent. Oh? Zeg dan maar tegen Daan dat hij ook niet meer mijn beste vriend is, maar dat jij dat nu bent. Oh. Daan! Ja. Sjamke die zegt dat jij nu ook niet meer haar beste vriend bent, nee, maar dat ik dat nu ben. Jij? Nou en? Nou en? Ja, nou en. Sjamke, ja? Daan zegt nou en. Is dit herkenbaar ook voor jullie eigen kinderen? Nou ja, en voor onszelf. Ik zeg dat iedereen is kind geweest. Iedereen heeft het meegemaakt dat je... Nou ja, wie neem je mee de klasse rond? En ja, dat wordt dan je best... Het verandert als je op dat moment... Want het is nu bij kinderen. Nu is nu. Bij mijn kinderen is wel eens gevraagd... volgend jaar dan worden de klassen allemaal door elkaar gehaald. Dan mogen ze allemaal hun beste vriend uitkiezen met wie ze dan volgend jaar in de klas komen. Maar dan moet je helemaal niet vragen aan een kind. Want op die dag hebben ze misschien wel ruzie met Marietje of Pietje. En de volgende dag is Marietje Pietje weer... Huppatee, de beste vriendin. En dan zitten ze een hele schooltijd niet meer bij elkaar in de klas. Dus dat is een beetje, vond ik toen van mijn school heel... Dat volgens mij zijn het ook heel snel weer vergeten. Ja. Het is ook eigenlijk de volgende dag alweer goed. Heel hypocriet. Ja. Keihard ook. Ja. Want jullie maken voorstellingen voor eigenlijk mensen van 5 tot 85 jaar. Staat op jullie website. Lijkt me heel erg lastig om voor zo'n grote... doelgroep iets te maken. Nou ja, nogmaals, iedereen is kind geweest. Dus iedereen kan iets erin herkennen. En zeggen 5 tot 85, omdat er, ja, als je heel sec de kinderdoelgroep kijkt, dan is het, zeg maar, als je naar de middelbare school gaat, is het niet meer cool. Zeker niet als je dan nog een jonger broertje of zusje hebt. Tenzij je als kind hiermee opgegroeid bent. Dan komen ze graag nog terug. Ja, maar er zijn veel kinderen van 14 die het gewoon ook leuk vinden. Ook leuk vinden om achter de schermen bij ons te kijken. Dus er zit van alles tussen. En, of jonge ouders, maar ook opa's en oma's. En iedereen voelt zich aangesproken, betrokken. En iedereen herkent wel iets erin. En hoe maatschappelijk kunnen de thema's zijn die jullie aansnijden? Bijvoorbeeld, nou, ik denk aan corona. Zitten de coronagrappen in jullie voorstelling? Nou, dat was natuurlijk precies geschreven voor de corona erin ging. En toen waren we net in première gegaan en toen een aantal keer gespeeld. En toen ging natuurlijk boel niet door. Ja, dan natuurlijk nooit voor oog gehad dat dat zo'n impact zou hebben. En toen speelden we vorige week voor het eerst weer. En dan voel je wel van, oh ja, als Sjamke die gaat zoent opeens Jan Tijn vol op de mond. En dan kan je wel meteen zeggen, ja, het is allemaal coronaproof, hè, wat hier gebeurt. Dus je pakt wel dat wel meteen mee. Ja, en daar denk ik altijd bij kindercabaret aan typetjes die helemaal over de top zijn. Hoeft niet, kan wel, maar, is wel leuk. Ja, is het nodig? Het is niet nodig. Nee, het moet ook niet te hysterisch, anders word je ook doodmoe als je de hele tijd in die top energie zit. Maar wat we wel doen is dingen omdraaien. Bijvoorbeeld als je het hebt over gezeur aan tafel. Kinderen kunnen natuurlijk heel erg zeuren, lust ik niet. Maar wij hebben een sketch gemaakt, hebben we het eigenlijk omgedraaid. Hebben we vooral de nadruk gelegd op wat die ouders continu zeggen. Eet je bord leeg, rechtop zitten, niet dat, niet zus, niet zo. Als je daar de nadruk op legt, dan de kinderen zien heus ook wel van, oh ja. Oh ja. Ja. Een beetje spiegel voorhouden. Ja. Goed, jullie zeiden net al, Pot voor Drie is eigenlijk een beetje, nou ja, ook inspiratie voor jullie geweest. Daar hebben jullie een eigen draai aan gegeven. Mam, ik heb niks te doen, mag ik dan vuurtje stoken? Ik wil stiekem snoepen of een sigaretje roken. Of mag ik in de bosjes lekker doktertje gaan spelen? Maar het enige wat ik mag doen, is mij vervelen. Maar dat vind ik niet fijn. Ik wil ondeugend zijn. En zonder katten kwaad verveel ik me van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In hoeverre is dit voor jullie inspiratie? Nou ja, we hebben vanuit dat was een LP of een cassettebandje wat we vroeger echt grijs hebben gedraaid in de auto. En we hebben uit een soort eerbetoon in elke show die we hebben, één nummer uit Pot voor Drie meegenomen. En dan wel een beetje In een nieuw jasje gestoken. Ja, want als ze zich nu vervelen, dan pakken ze natuurlijk allemaal telefoon of iPad. En de beweging die is natuurlijk heel fysiek. Dan hangen we echt helemaal als lamlendige mensen over een stoel. In deze sketch van Pot voor Drie zeggen ze op een gegeven moment, als ik maar veel zeg, mijn vader altijd, ga maar op het dak zitten met een bos uien, kun je lekker stinken. Ja. Nou ja, dat is iets wat niet herkenbaar is nu. Want dit is jullie eigen versie. Papa, mag ik op je telefoon? Mag ik ook niet buiten spelen? Ik wil met gaan verknoeien of belletje gaan trekken. Maar het enige wat ik mag doen is tafel dekken. Is mijn kamer opruimen. Maar dat vind ik niet fijn. Ik wil ondeugend zijn. Ja, ik hoor al in dit nummer, dat het gaat ook over de telefoon, hè? Ja. En ik kan me voorstellen dat kinderen anno 2021 een steeds kortere aandachtspan krijgen. Wat merken jullie daarvan aan de kinderen in het publiek? Nou, het voordeel is dat wij sowieso ook een korte aandachtspan hebben. Dus dat de acts heel snel op elkaar volgen. Er zit eigenlijk aan het eind de groep is van, hij is nu al voorbij, terwijl we dan echt wel 1 uur en 10 minuten door zijn gaan beuken. Dus dat is ook eigenlijk het grootste compliment als ze zeggen, oh, is het al afgelopen? We spelen ook zonder pauze, gewoon 70 minuten aan één stuk door. En het voordeel met kinderen is dat je kijk, als wij samen naar het theater gaan en we vinden het niet goed, dan fluisteren, nou, ik vind er geen reet aan. En dan gaan we daarna toch keihard klappen. En met kinderen, die kennen helemaal geen beleefdheden. Als zij het niet leuk vinden, dan draaien ze zich al om, gaan ze te praten of ze zeggen, ik moet plassen. Dus als je een try-out speelt, dan zie je meteen, duurt te lang, moet eruit, werkt niet, dat mag langer, meer van zus. Dus je houdt na je try-out fase gewoon een hele compacte voorstelling over, die gewoon werkt en waar je van weet dat je de kinderen erbij houdt. En al 20 jaar samen als zussen, nou zeg eens, wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen? Wie moet er beginnen? Nou, begin jij maar. Begin jij maar, ja. Nee, 20 jaar, ja, is toch weer zo lang. Zijn wel zo lang zussen. God, nou, wanneer maar wat maakt een goede combinatie? Dat we totaal verschillend zijn, maar ook elkaar blind aanvoelen. Ja, met eigenlijk ook... Net als wij het van. Ja, ja, nou, toch? Jullie zijn ook broer en zus, hè? Dat zie je zo. Dat zie je zo. Ja, toch? Ook, ja. Ja. Ja, we hebben denk ik onze timing lijkt heel erg op elkaar. Dus de zeg maar de technische kant, de stemkleur past goed bij elkaar. Onze denkwijze is weer totaal anders. Maar dat vult elkaar ook juist dan weer heel goed aan. Ik voel nu bijvoorbeeld ook dat Michel een hele goede vraag gaat stellen. Ja? Ja. Oh, wat grappig. Nee, ja, jullie hebben net de eerste voorstelling achter de rug. Hoe was het om het weer te doen? Ja, dat was echt ontzettend leuk. Het was echt bijna een jaar geleden. En er was echt zo'n uitzinnige sfeer. Een beetje ja, zo'n paradefestivalsfeer met een leuke foodtruck. En het was vol. Een voordeel aan kinderen is dat het wel veel meer mogen komen. En het was prachtig weer. Daar hadden we ook mazzel mee. En je bent ook echt wel heel erg dankbaar dat je daar weer mag staan. Op zich is het wel een lesje nederigheid geweest. Dat je echt, wat fijn dat we hier mogen staan en een feestje mogen maken met die mensen. En iedereen had er zin in, het was blij. Ja, ik was we eigenlijk al vanaf, we moesten ook weer helemaal opnieuw repeteren. Want ja, als je een jaar niet hebt gespeeld, dan moet je toch, wat gingen we ook weer doen? En dat we hadden eerst even afgesproken voor een tekstrepetitie. Want we dachten, ja, weten we überhaupt nog wel wat zeggen en zingen? En dat we bij elkaar kwamen, dat we eigenlijk ook meteen weer gewoon zin en lachen en ja, goede energie. Heb dat dan echt zo gemist. Ja, want sporters hebben dat natuurlijk ook nodig om weer een beetje in het ritme te komen. Ja. Ik kan me voorstellen dat cabaretiers dat ook hebben. Ja, sporten en theater zeggen wij heel vaak, dat lijkt zo ontzettend op elkaar. We hebben ook altijd best wel fanatiek gesport vroeger. Nog steeds wel eigenlijk. Nou ja, en het lijkt wel... het lijkt maar qua concentratie. Zo, het lijkt gewoon, als je een theater bent, het lijkt best wel... Je moet ook pieken op dat moment. Als je met een wedstrijd heb je dat ook. Je moet op dat moment, je kan niet zeggen, nou, ik ga een beetje in de luwte zitten of zo. Dus ja, ik vind ik kijk ook graag naar sporten. Jij ook. Ja. Dankjewel. Jullie kunnen echt weer van start. Morgen staan jullie in Den Haag. Tot en met december zijn jullie in het hele land te zien. En jullie speellijst is te zien op vetkinderkabaret.nl. Dankjewel, Sjanke en Nellerieke de Voogd. New York. En ik vind het knap, onbewegelijk zit zij naast mij. The Bee Gees en Staying Alive. In de rechtbank in Amsterdam is een eerste inleidende zitting gehouden in de strafzaak tegen een 31-jarige vrouw die ervan verdacht wordt haar pasgeboren baby achter te hebben gelaten in een ondergrondse vuilcontainer in 2014. De baby werd gered doordat buurtbewoners gehuil uit de container hoorden komen. En er was verslaggever Vincent van Rijn was zojuist bij de zitting. Goedemiddag, Vincent. Goedemiddag. Wat is er nog duidelijk geworden over de achtergrond van deze zaak en het motief van de moeder? Nou, het belangrijkste is wel dat de moeder vandaag ontkende dat zij hierachter zit. Volgens haar zou namelijk de vader van de baby dit gedaan hebben. De moeder, inmiddels een vrouw van 31, was vanmiddag niet in de rechtszaal aanwezig. Maar we hoorden en zagen haar via een videoverbinding met de gevangenis. Ze is afkomstig uit Madagaskar en verbleef in 2014, 7 jaar geleden dus, in Amsterdam. Ze sprak geen Nederlands, maar Frans en we hoorden haar via een tolk. Nou ja, ze hoorde alle verdenkingen uiterlijk onbewogen aan, maar gaf wel aan heel veel stress te hebben. Ze werd dit voorjaar in Duitsland aangehouden nadat haar vingerafdruk dus werd gevonden in een Duitse databank. En die kwam overeen met DNA. Dat was gevonden op de plastic tas waarin de baby lag. Nou, zelf ontkende ze vandaag dat zij dan de baby in de container heeft achtergelaten. Ze zei ook van ja, ik heb in totaal 6 kinderen. Die betekenen alles voor mij. En ik heb niet de moed om hen iets kwaads aan te doen. Maar de rechter die vertelde dat zij eerder meerdere keren is verhoord door de politie. En de eerste keer zou ze wel degelijk verklaard hebben dat zij zelf die baby in een plastic tas heeft gedaan. En daarna in de container. Maar in latere verhoren is ze daarop teruggekomen. En vertelde ze over ene meneer Kaba. Dat zou dan de vader zijn. En volgens haar heeft hij het uiteindelijk gedaan. Kortom, tegenstrijdige verklaringen van haar. Maar vandaag ontkende zij dus dat zij de baby in de vuilcontainer heeft gedaan. Hoewel haar vingerafdrukken dus wel op de plastic tas zijn gevonden. En opvallend is dat het al zo lang geleden is, hè? 7 jaar geleden. Ja, en het heeft dus heel erg lang geduurd. Uiteindelijk is ze dit voorjaar werd ze ergens van verdacht in Duitsland. En op die manier is er zo'n match ontstaan met vingerafdrukken. En kon zij worden opgespoord. Nou ja, de aanklacht is poging tot moord op een pasgeboren kind. Daar staat een maximale strafeis voor van 6 jaar. De inhoudelijke zitting die is pas later dit jaar in november. Maar wat vooral vandaag opviel zijn dus die tegenstrijdige verklaringen van de moeder. En ik sprak daarover met de persofficier van justitie. De verdachte heeft aanvankelijk bekend en in de latere voren heeft ze inderdaad ontkend haar kind achtergelaten te hebben in die vuilcontainer. Dat heeft ze vandaag ook weer op zitting herhaald. Desalniettemin wordt zij wel verdacht van die poging kindermoord. En er vindt op dit moment ook nog nader onderzoek, ook naar aanleiding van de verklaring van de verdachte. En tijdens de inhoudelijke behandeling zal daar meer duidelijk over worden. Tot zover de persofficier. Hoe gaat de zaak nu verder? Op 5 november dan is de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dan wordt ook echt de strafeis duidelijk. Gaat de zaak verder. En in de tussentijd wordt vooral geprobeerd om de vader op te sporen waarover het vandaag vaak ging, die meneer Kaba. Maar dat wordt nog een hele klus, want daar zijn zo goed als geen gegevens van bekend. Dankjewel. NOS-verslaggever Vincent van Rijn. Het is 4:05. Bij de meeste mensen zal geen belletje gaan rinkelen als de naam Henny Tax valt, maar in Renkum is hij inmiddels een begrip. Deze gepensioneerde man heeft namelijk de 1000-knoop-brigade opgericht. Wekelijks trekken zij met scheppen door de bossen. Onze verslaggever Joris Kreugel nam een kijkje in de regen. Heel erg lang geleden, dat was in 1840, toen had je een botanicus, Philip Frans van Siebold, en die was naar Japan geweest. Ja, en die nam iets bijzonders mee, waar de mensen heel erg blij van werden als ze ernaar keken. Dat klopt, ja. Ja, Henny Tax, ja, kan jij mijn sprookje? Nou, dat is het eigenlijk niet. Maar kun je mijn sprookje afmaken? De man die was heel gelukkig, die bracht planten mee. Dat was een groot deskundige. Hij heeft het hier geplant in de hortus. En na een korte tijd waren de Engelsen heel erg jaloers. Die wilden het ook graag hebben. En die hebben het in hun botanische tuinen gezet. De koninklijke botanische tuinen. En na een aantal jaren kwamen ze erachter dat ze een ramp hadden binnengehaald. Want in Engeland is op het ogenblik wettelijk verboden nog iets met die planten te doen. Zoveel last hebben ze ervan. En dan hebben we het over de... De Japanse 1000-knoop. Er zijn er meer terechtgekomen hier in Nederland. Je hebt nog de Boheemse, dat is een kruising. Je hebt de Sagalijnse 1000-knoop, de Afghaanse 1000-knoop. Allemaal van hetzelfde laken en pak. Gewoon hele mooie planten. Dat lijken het althans ze zijn. Maar als ze eenmaal ergens staan, je raakt ze haast niet meer kwijt. En ze drukken al het andere weg. Maar gelukkig, we hebben de Renkumse 1000-knoop-brigade. Dat klopt. Dat een groep vrijwilligers hier om te proberen om die 1000 knopen hier uit bossen te halen. We hebben hier prachtige bossen en daar moeten die 1000 knopen weg. Is het een gevaar voor Nederland? Het is een gevaar voor de infrastructuur van Nederland, ja, en voor de bossen. Want die planten, die, als je ze met rust laat, dan worden steeds meer en meer en meer en meer. En gaat de biodiversiteit, met een mooi woord, hè, de andere planten en dieren, die worden steeds verder verdrongen. En daar blijft te weinig aan echte natuur over. En zoals in landen als Frankrijk, nou, dat mensen gingen op excursie, die wilden een riviertje gaan kijken en die kwamen eraan en die waren geschrokken. Want vorig jaar was er nog een riviertje, maar dan was het helemaal dichtgegroeid met 1000 knopen. En dat krijgen wij in Nederland ook als we niet opletten. Limburg, bij de Jeker, bij Maastricht, dat was helemaal dicht aan het groeien. Maar daar zijn ze nu met mannenmacht en proberen om dat weg te krijgen. De Maas is overstroomd. Het is niet zo in het nieuws geweest. Maar dat betekent dat al dat langs de kant wat daar aan 1000 knopen staat, dat komt weer zo meteen op allerlei plaatsen terug. En er is niks moeilijkers dan langs een rivier tussen die stenen en keien, zeg maar, die planten tussenuit te krijgen. Want dan kun je niet zomaar even een spade in de grond stoppen en daar gaan graven. Dit is de 1000 knoop. Maar dit is hem. Ja, nu is het nog niet zo heel hoog hier, maar als het echt volop is, ja, 2,5 of 3 meter hoog. En dan komt een keer harde wind en regen en dan ligt het in één keer op je fietspad of op de weg. Je kunt het langs de snelwegen zien, daar het in de middenbermen staat. En Rijkswaterstaat moet daar regelmatig weer de boel afzetten om daar te maaien. Want anders dan hangt het gewoon over de weg heen. Er zijn vrij grote bladeren. Het is nu ongeveer, denk ik, zo'n 2 meter hoog. Het is niet echt dat je zegt van dat ik nou naar iets bijzonders sta te kijken of zo. Een beetje een soort schoolplant die je vroeger meekreeg als het zomervakantie was. Maar het vermoordt eigenlijk alles wat er omheen staat. Alles wat er omheen staat. Je ziet hier, die varens die hebben nog een kleine kans. Maar hier vooraan is het gras helemaal al verdwenen. Hè? Zie je dat er verder niks meer groeit dan alleen maar die Japanse duizendknoop. Het is eigenlijk een hele akelige plant. En die is een hele akelige plant. Hij is agressief, slim. Hij weet overal doorheen te kruipen. Hij heeft altijd pech dat als hij echt groot wil worden, dan kunnen wij hem zien. En dan verraadt hij zich. Ja, dan is hij het haasje. En dan is hij het haasje. Wat heb je allemaal meegenomen, Henny? Ik heb hier bij me een spade en een maaier. En die maaier die gebruiken we om de 1000 knopen af te maaien. Kijk, je moet hier die spaar goed de grond in. Kom. En drukken. En dan komt die wortelpartij omhoog. Met wortel en al moet je hem uit de grond halen. Want als je maar even een klein stukje laat zitten, dan groeit hij weer gelijk door. Ja, kijk, zo'n klein stukje blijft zitten, dat breekt af. Hè? 2 centimeter lang. En dat blijft in de grond zitten en dan komt er gelijk weer een nieuw plantje. En als je het niet in de gaten hebt, een jaar later, dan is het weer zo'n plant geworden. Orde van een meter groot. Ja. Hij kruipt overal tussendoor. Het is een geweldige kruiper. Dit is maar een heel klein stukje. Ik denk zo'n, het zal het zijn, 10 meter bij. Ja, dit zit op 250 plaatsen in de gemeente. Renken. Maar daar zitten stukken bij van daarachter is een stuk dat is 200 meter lang. Ben je wel aardig lang bezig, denk ik, of niet? Nou, dat proberen we eigenlijk niet, haast niet. We hebben het geprobeerd om eruit te graven, maar er is haast geen begin aan om dat helemaal uit te graven. Is het eigenlijk wel uit te roeien? Wordt het niet een beetje een gebed zonder end met een schepje de pas in? Ja, als je alleen een schepje hebt, dat gaat het nooit worden. Eigenlijk is die gewoon niet uit te roeien. Hij is bijna niet uit te roeien. Nee, helemaal kwijtraken in Nederland is niet, maar je kunt hem in bedwang houden. Dat is verslaggever Joris Kreugel over de 1000 knoop. Straks is er weer een spreekuur met huisarts Roy Beijaard. Vragen, ook van niet-corona-aard, zijn welkom via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Zaterdag viert New York het einde van de lockdown met een groot popconcert midden in Central Park. Voor ons aanleiding om deze week naar andere grote symbolische wereldconcerten te kijken. Zometeen Live 8. NPO Radio 1. 3:30 het nieuws met Levi van Eck. Het aantal bevestigde coronabesmettingen daalde de afgelopen week met 8%, van 18.000 naar 16.500. Daarmee gaat de afname van het aantal positieve tests steeds minder snel. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen week nauwelijks gedaald. Het waren er 560 tegen 583 een week eerder. De vrouw die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren baby in 2014 in een ondergrondse container in Amsterdam heeft gegooid, blijft ontkennen dat ze dat heeft gedaan. Dat bleek tijdens de proforma-zitting. De vrouw van 31 werd in april in Duitsland gearresteerd. Ze wordt verdacht van poging tot kindermoord. Het kabinet zal er alles aan doen om alle mensen die steun en bescherming verdienen zo snel mogelijk uit Afghanistan te halen. Dat zei demissionair minister Kaag in de Tweede Kamer. Volgens haar gaat het om Nederlanders, tolken en hun gezinnen en anderen die daarvoor in aanmerking komen. En de Nederlandse overheid verruimt de schaderegeling voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. Daardoor komen nu ook landbouwbedrijven met bedrijvigheid in de uiterwaarden van de Maas alsnog in aanmerking voor een vergoeding. Dankjewel, Levi. Gaan we naar Bianca Damink voor de verkeersinformatie. Er staan een paar files. Het is druk op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Vertraging is nu een kwartier. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven stond een pechgeval bij knooppunt Leenderheide, maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt daar nog wel ruim een half uur op onthoud, maar de file wordt korter. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je 10 minuten vertraging voor Rotterdam Prins Alexander. Een wagen is daar de lading verloren, dus de rechterrijstrook is dicht. En daardoor is ook de verbindingsweg naar de A4 richting knooppunt Benelux dicht. Het Spreekuur. En vandaag is dat Spreekuur met Roy Beijaard. Roy, goedemiddag. Ah, Toon. Er zijn veel vragen binnengekomen. Dank daarvoor. Deze is van Koos. Ik wil een verwijsbrief van mijn huisarts voor een test van antilichamen in bloed met betrekking tot COVID. Mijn huisarts weigerde deze verwijsbrief met als reden, dan kunnen we wel aan de gang blijven. Kan mijn huisarts dit wel weigeren? Ik vind het namelijk een beetje beledigend dat ik al 60 jaar door mijn arts als een kleuter word behandeld. Ja, dat is een lastige vraag. Ik kan zeggen wat ik zelf doe. Ik probeer het ook vooral veel af te houden om die test te doen, omdat het niet de uitslag geeft die je wil hebben. Je moet je voorstellen, het duurt vaak wel een maand voordat je antilichamen ziet. Maar ze kunnen ook daarna weer verdwijnen. En er zijn heel veel mensen die hebben een prima cellulaire afweer, maar daar vind je niet direct die antistoffen, die immuunglobulines, zeg maar. En dat maakt dat je als huisarts zegt, nou, ik doe eigenlijk die test liever niet. Ik heb veel liever dat mensen goed gevaccineerd zijn. En als ze het gehad hebben, dat ze dan die bekende test in je neus of je keel, dat die positief is. Dat bevestigt veel meer dan dat je achteraf in het bloed gaat zoeken of er wel antilichamen zijn. Dus ik hou het eerlijk gezegd ook een beetje af. En ik probeer natuurlijk mijn patiënten niet als kleuters te behandelen, want dat zijn het nooit, tenzij ze inderdaad 4 jaar zijn als ze de spreekraam binnenlopen. Maar dan is het hun moeder er meestal bij. Een vraag van Ben. Ik heb geen smartphone, maar wat men noemt een oude lullenmobiel. Dus ik kan geen Europese grens, daar kan ik geen QR-code laten zien. Mijn vraag, ik ben 2 maal geprikt, krijg daar op papier een bewijs van. Is dat voldoende om mee te reizen? Ja, ik heb ook een beetje heimwee naar die oude mobiels, moet ik zeggen, soms. Wat je kan doen, en volgens mij moet dat ook, je hebt die website coronacheck.nl en daar kan je dat vaccinatiebewijs uitprinten met ook die QR-code erop. Dat hebben ze expres gedaan voor de mensen die geen smartphone hebben of daar moeilijk mee kunnen werken. Dus dan moet je naar die coronacheck.nl en dan krijg je gewoon het papieren bewijs, kan je gewoon uitprinten. En dan een vraag van Evert. Na mijn inentingen tegen corona heb ik 2 maanden later toch corona gekregen. Ik ben vrij zwaar en ik krijg dezelfde dosering van Pfizer als iedereen. Zou ik niet meer dosering moeten krijgen om volledig beschermd te zijn? Want bij een narcose wordt ook op gewicht gewerkt. Vind ik wel een hele logische vraag eigenlijk. Ja, hij denkt er goed over na. Dat is echt weer zo'n leuke vraag. Het is overigens niet zo. Je moet je voorstellen, het is een beetje als het virus zelf. We weten allemaal dat zware mensen ook juist door het virus behoorlijk belaagd kunnen worden. Dus zo'n vaccin, en zeker 2 vaccins met de goede periode ertussen, dat is ook voor hem, als hij wat zwaarder is dan andere mensen, is dat prima. Toch zie je dat altijd nog die 10% er is, 9-10% mensen die dan toch weer een besmetting krijgen. En dan zeg ik daar maar altijd bij, dat is waarschijnlijk dan bijvoorbeeld die Indiase variant, om het zomaar even te noemen, die Delta variant. En die kan dan misschien net toch weer hem wat extra immuun maken als hij 2 vaccins heeft en ook nog een keer een besmetting. Dus dan zit hij nu wel goed. Ja. Huisartsenposten die worden overspoeld door onnodige belletjes en bezoeken. En om dit te verminderen worden er lokale campagnes gebruikt. Je het al hoort. Ja. Lijkt wel of de pleuris is uitgebroken, zeg. Bij de huisartsenpost in de regio Rijnmond. In de volksmond ook wel de HAP genoemd. Het lijkt wel of iedereen die een telefoon heeft ons ineens moet bellen. We weten van voren niet meer hoe we van achteren de telefoon op moeten nemen. Je krijgt er een loophoor van en een alarm. John Buisman was dat. Herken je dit probleem? Ja, hij doet dat geweldig. Hij helpt ons veel daarbij. Het is inderdaad een probleem. Het wordt steeds drukker en drukker op die spoedposten. En dat zijn dus ze noemen het huisartsenposten, maar het zijn spoedposten. Dus je zit daar voor een hartinfarct of een hersenbloeding of een gebroken been. Maar de mensen die, er is toch een aantal mensen die steeds meer zoiets hebben van, oh, ik ga eens even langs bij de huisartsenpost, want ik kon toevallig overdag niet, want dan moest ik hard werken, dus ik ga 's avonds. En dat levert echt een probleem op. En gelukkig is er een hele goede website, dat is thuisarts.nl. En als je dus een medisch probleem hebt, is het heel goed om daar eerst naartoe te gaan. En dan zie je vaak al de oplossing die je zelf kan hanteren. Dus je kan dan vaak zelf in ieder geval wachten tot de volgende dag, in plaats van 's avonds geholpen worden of tot na het weekend. En thuisarts helpt daar echt goed bij. Het is dus wat we zeggen, huisarts met een T ervoor, hè, thuisarts.nl, geeft echt voor heel veel dingen een oplossing. En ik moet je eerlijk zeggen, Twan, dat soms is er nog wel eens één aandoening die, waarvan ik denk, hoe zit het ook weer? Dat ik zelfs als dokter af en toe ook naar thuisarts.nl ga. Dus dan, weet je, dat is gewoon goed. En die stelt je gerust als je gerust moet worden. En zegt ook, nee, je moet nou wel naar de huisartspost als dat ook echt moet. Dus dat is, en als mensen dat doen, dan scheelt het. Weet je, dan kunnen we want het is zo vervelend als je met een hartinfarct aan de slag komt en er komen allemaal mensen met dingen waarvan je denkt, dat is minder urgent. Dus het zit soms echt in de weg. Dus als het ook maar even kan, is het goed om even na te denken van, nou, kan ik het zelf oplossen en waar vind ik de informatie om dat zelf te doen? Tot slot een vraag over de derde prik. Want bijna de helft van de Nederlanders wil dat coronavaccins eerst naar armere landen gaan, voordat Nederland gevaccineerden met een extra prik gaat inenten. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Is nu al duidelijk in hoeverre een derde prik gaat werken? Nou, er zijn natuurlijk al wel een aantal onderzoeken. Ze denken dat een derde prik, zeker als je daar wat mutaties bijvoegt, zeg maar, breder beschermt. Dus die derde prik, en ook als het gaat om die 10% mensen die toch ziek worden te beschermen, waardoor je zeg maar bijna 100% beschermd bent. Ja, we verwachten dat dat wel werkt. Maar ik zit ook met het dilemma. Ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk zo dat de mutaties worden vooral in landen gemaakt door dat virus als er niet gevaccineerd is. Dus ik heb ook steeds zoiets. Eigenlijk zou als je moet kiezen tussen heel Afrika vaccineren of ons die derde prik geven, dan daar zullen misschien een aantal dokters het niet met me eens zijn, maar dan zeg ik toch, geef dan eerst dat vaccin aan landen als in Afrika. Hoewel je daar natuurlijk ook leiders hebt die ontkennen nog steeds dat corona überhaupt bestaat. Dus daar zal ook niet gevaccineerd worden als de baas van zo'n land het er niet mee eens is. Maar ik vind het wel een dilemma. Zo meteen trouwens meer over de zin en onzin van de derde prik in Eén Vandaag met Ruud Kolen ter Brakel. Dankjewel, Roy Beijaert. Morgen nieuws spreken we dan met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Vragen zijn alvast welkom via de gratis NPO Radio 1 app of de mail blokentwan@havrotros.nl. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met onder andere Bruce Springsteen, Santana, Elvis Costello en Earth, Wind and Fire viert New York aankomende zaterdag het einde van de lockdown in hun stad met een groots popconcert midden in Central Park. Voor ons aanleiding om deze week naar andere grote symbolische wereldconcerten te kijken, vandaag Live Aid. It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales. Maar liefst 1,9 miljoen mensen waren getuigen van Live Aid in 1985. Waaronder ook prinses Diana en prins Charles. Het was het grootste liefdadigheidsconcert ooit en vond plaats in Londen en Philadelphia. Het doel van het concert, zoveel mogelijk geld ophalen om direct hulp te geven aan de hongerende mensen in Afrika. Harry de Winter was die dag verantwoordelijk voor het optreden in Nederland en eindredacteur van de VARA-uitzending van Live Aid. Harry, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het begon allemaal met een nummer wat wij tot de dag van vandaag nog steeds draaien, iedere kerst. Met onder andere U2, U2, George Michael, Duran Duran, Sting, David Bowie, Paul McCartney. Nou goed, die hadden het allemaal uitgebracht onder Band Aid. Wat volgde daarna? Hoe ontstond het idee? Wat heeft geleid tot Live Aid? Toen kwam We Are The World, de Amerikaanse versie. Mm-hmm. En dat bracht allemaal wel geld op, maar niet genoeg, volgens Bob Geldof. Die toen bedacht, ja, dit moeten we veel massaler aanpakken. Iedereen was eigenlijk aangestoken door die documentaire over de ellende in Ethiopië. Sociale media bestond toen echt nog nauwelijks. Dus het ging via televisiedocumentaire. En toen is Bob Geldof gewoon in zijn eentje begonnen om dit concert te organiseren. Ja. 13 juli dus 1985, toen vond het allemaal plaats. En in Nederland wierp de varen zich op om die uitzending te verzorgen. Jij was eindredacteur. Ik kende Geldof toevallig en die belde mij op en zegt: ik ga iets heel groots doen. Doe je mee? Ik zei, ja, vertel. En dus ik ben met het idee naar de VARA gegaan. En de VARA wilde dat heel graag doen. Dus we hebben dat eigenlijk samen gedaan. Ik was de producent. Hans Eemans was de eindredacteur. Die deed de inhoudelijke dingen. Hè, dus alles wat met Ethiopië te maken had. En Boudewijn Buge en Hanneke Kappen presenteerden dat. Ja. En we wilden een concert vanuit Nederland ook doen. En toevallig trad B.B. King op in het in Den Haag. En dus dat werd de Nederlandse bijdrage. Wij hebben nog geprobeerd de Iering erin te krijgen. Want het was natuurlijk leuker om een Nederlandse groep te hebben, maar dat wilde men in Engeland toch liever B.B. King. Dus dat was de Nederlandse bijdrage, ja. En Geldof kreeg het voor elkaar om de meeste grote artiesten tijdens het concert gratis op te laten treden. Onder andere Elton John, Queen, David Bowie, Madonna. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Ja, hij speelde... Een handige gozer. Hij speelde ze een beetje tegen elkaar uit. Hij zei tegen de een dat de ander het deed. En dan zei de een ja. En dan ging hij naar de volgende. Die zei dan, oh, doet die ook mee? Dan doe ik ook mee. Dus zo. Hij heeft lang niet trouwens iedereen meegekregen. Hè? Bijvoorbeeld Springsteen niet. En er waren nog wat grote artiesten die het niet wilden. Maar hij heeft dat voor elkaar gekregen. Gewoon door ze allemaal te zeggen dat de ander het ook wilde. En toen werd het natuurlijk één grote vriendenclub. En als zij meedoen, ja, dan moet ik ook wel meedoen. En uiteindelijk deed iedereen van harte mee, ja. In totaal duurde het 16 uur. Met nog een stunt van Phil Collins, hè, die op beide locaties optrad. Ja, dat komt toen nog, want toen had je de Concorde nog. Dus die trad eerst in Engeland op en vloog vervolgens naar Philadelphia en trad daar nog een keer op. Dus ja, dat was echt... Het was natuurlijk een ongelooflijke kippenveldag. Ja. Ik bedoel, als ik nu terughoor, dan krijg ik nog kippenvel van... de onvoorstelbare hoeveelheid mensen die er keken... konden kijken, maar ook bleken gekeken te hebben. De top van de wereld op artiesten. Er werd relatief weinig aandacht besteed aan Ethiopië. Er was eigenlijk ineens tijd voor, dus heeft David Bowie uiteindelijk zijn set ingekort door een stuk uit die documentaire te vertonen. En daarop was het eigenlijk het hele publiek in Engeland in tranen, in het stadion. Wat een waanzinnig moment was. Ja. En er was iets geks, want tijdens de uitzending, een beetje het hoogtepunt van de avond, gebeurde er dit. Sorry, we moeten er helaas uit. We moeten plaatsmaken voor Ster, Journaal en Ster. Maar vrees niet, alles wat je nu mist... En het is een stukje van Queen en straks een vrij groot stuk van Simple Minds. Wordt opgenomen en later nog eens een keertje uitgezonden. Overigens, als je radio aanhoudt, dan kun je alles rustig blijven volgen. Ja, dat was wel heel gek, hè? 8:58. Tijdens het optreden van Queen een onderbreking door het journaal. Ja, zo werkt het in Nederland natuurlijk. Hè. Wij waren de VARA, maar wij gaan er niet over. Wij, de NOS bepaalde dat het journaal moest komen, want ja, een popconcert... gaat natuurlijk niet voor het nieuws. Ja. Dus we waren helemaal over onze toeren en boos. En hoe kan je dat nou doen? En er is helemaal geen nieuws, want het nieuws van die dag was Live Aid. Er zal wel ergens iemand gevallen zijn. Maar ik bedoel, er was niet echt iets aan de hand. Maar wat we ook lulden, we kregen het niet voor elkaar om het journaal over te slaan. En later bleek ook dat deze 20 minuten van Queen zo'n beetje het beste was wat er ooit op concertgebied heeft plaatsgevonden. Ja. Want dit was echt fantastisch. Ja. Ja. Nog even naar jouw mooi moment vanavond. All together, let it be. Let it be, let it be, let it be. waarom juist dit moment? Ja, dat is die hele dag was één grote, ook fantastisch, maar het was ook een soort zenuwtoestand. Want het moest allemaal perfect verlopen. En we hadden in Boudewijn Buug nou niet de gelikte presentator. Dus het was allemaal alles een beetje goed voor elkaar krijgen. Hanneke Kappel deed trouwens samen met Boudewijn. Maar bijvoorbeeld bij McCartney was het eerste gedeelte van het geluid helemaal was er niet. Dus in het stadion niet. Dus niemand kon hem horen. Dus er was een soort. En als het enthousiasme van het publiek wegvalt, dan is zo'n optreden voor de helft weg. Maar op dit moment wat je net liet horen, was het geluid er ineens weer. En dat is het kippenvel van Paul McCartney live voor 500 miljoen mensen Let It Be horen zingen. Terwijl je hem net 20 minuten eigenlijk nauwelijks kon horen. Was voor mij een moment dat ik me wel herinner, ja. En Live Aid had uiteindelijk een opbrengst van zo'n 180 miljoen. Toch was er ook kritiek, hè? Ja, maar dat is er altijd. Kijk, het is nu net als met Afghanistan of met Haiti. Je kan met geld niet alles oplossen. Het gaat om de politieke structuur in zo'n land. Het gaat om de oorlog in die landen. Waar komt het geld precies terecht? Is het grootste deel bij het Rode Kruis terechtgekomen? Er was kritiek, maar er is heel veel geld naar het goede doel gegaan. Alleen heeft het geholpen, is achteraf natuurlijk altijd de vraag. Ja. Dankjewel, Harry de Winter, dat je ons even wilde meenemen naar dat mooie moment toen, die grote dag. Mag ik nog iets zeggen? Ja, Harry. Er was ook iets heel slecht. Led Zeppelin, ja? Die had geweigerd te repeteren. En Led Zeppelin is natuurlijk voor ons allemaal een absolute topband. Maar dat optreden is het allerslechtste optreden van Led Zeppelin ooit. Het mag ook niet herhaald worden. Het mag ook niet herhaald worden. De heren hebben het geblokkeerd. Maar zo'n punt was er ook. Het was gewoon een van de topbands die gewoon echt niet om aan te horen waren. Ja. Dankjewel, okay. Harry de Winter. Alright. Morgen praten we met Queen-fan Jos Rutters, die aanwezig was bij het Freddie Mercury Tribute Concert, dat in teken stond van AIDS. Ruim 20 jaar na zijn eerste presentatie is Louis van Gaal voor de derde keer gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De inmiddels 70-jarige trainer moet Oranje naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. En als vanouds opende hij de persconferentie. Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit voor de derde keer. In 2000 vond ik het een eer. In 2012 vond ik het een eer om het land te dienen. Maar nu vind ik het nog veel meer eer. Ja, ik ben uiteindelijk al vijf jaar met pensioen. En ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job? Arno Vermeulen van de NOS. Was daarmee ook meteen de toon gezet voor de rest van de persconferentie? Wat denk je zelf, Twan? Jazeker. Hij is terug. En hij is onveranderd terug. Die eerste opmerkingen was natuurlijk al typerend. Hè? Nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Dat ging dan wel even zo door. Hij moest de media natuurlijk wel weer hebben, zoals altijd. Er werd natuurlijk ook gevraagd, bijvoorbeeld een jaar geleden, toen Frank de Boer kwam, anderhalf jaar geleden, toen wilden de spelers jou eigenlijk niet. Wat vind je daar nu van? Nou, zei hij, dat is echt niet op feiten gebaseerd. Ik heb dat gecheckt bij de KNVB. Dat is typisch weer de waarheid van de media. Het klopt dus niet, daar kijk ik niet van op. En zo ging het nog wel een tijdje door, hè? Die opmerking over een veredeld stelletje sterren. Die opmerking die hij maakte bij het afscheid van de vrouwen die naar de Olympische Spelen gingen. Zegt hij, ja, dat is weer de media. Die hebben daarvan gemaakt dat het over Oranje ging. Maar dat ging helemaal niet over Oranje, dat ging over het EK. Het ging over Frankrijk en Portugal. Maar ja, die media, hè, die maakt daar maar weer wat van. Dus we kunnen ons uitermate verheugen de komende, laten we hopen, anderhalf jaar op Van Gaal die terug is. Want er gebeurt wel wat in zo'n persconferentie. Ja, ook zijn assistenten zijn gepresenteerd. Wat zei Van Gaal over hen? Nou, dat hij zelf gekozen is door de KNVB op grond van het feit dat hij ervaren is. Dat zeer belangrijk is nu er zo weinig tijd is. En dat voor hem ook weer geldt ten aanzien van zijn assistenten. Die heeft hij genomen. Danny Blind, vooral natuurlijk als eerste assistent. Omdat hij heel ervaren is. Hij wil mensen om zich heen verzamelen die meteen weten dat het drop of eronder is. En dan moet je geen mensen hebben die nog moeten wennen. Dus ja, ervaring is het toverwoord. En hij zegt net in dat stukje wat je laat horen... van ja, wie zou het anders moeten doen? Nou, dat heeft hij nog wel een paar keer herhaald. Ik doe het niet voor mijzelf, heeft hij ook nog gezegd. Hij zei wel, eerlijk ook, het klinkt wel heel melodramatisch. Ik hoef mijzelf niet meer te bewijzen. Ja, ik moet het voor Nederland doen. Hij zegt, ik heb alles te danken eigenlijk aan het Nederlands voetbal. Als speler in eerste instantie, later als trainer. En nu zit ik in een positie als 70-jarige... dat ik gewoon wat terug moet doen voor het Nederlands voetbal. En hij heeft een paar keer gezegd... ik zou ook niet weten wie het anders zou moeten doen. Ik ben de enige eigenlijk die daarvoor in aanmerking komt. Goed, drie belangrijke wedstrijden komen eraan in september. Heeft hij nog iets gezegd over de voorselectie... of hield hij het vooral bij zichzelf en de staf? Nee. Hij heeft echt wel een aantal interessante inhoudelijke dingen ook gezegd. Buiten dat het dus uitermate dynamisch was en vol met humor. Nee, hij heeft gezegd, ik heb eigenlijk te weinig spelers... maar ik wil alleen maar fitte spelers selecteren... want we hebben geen tijd om spelers fit te krijgen. Daarom heb ik er maar 25 geselecteerd. Dus als er een paar wegvallen, zegt hij... dan kan ik helemaal geen 11 tegen 11 spelen. Dus daar beklaagt hij zich over. Hij zegt... we hebben eigenlijk geen linkerspits, geen rechterspits en geen keeper. Dus toen kreeg Valentijn Driessen van de Telegraaf nog even een tik van de bondscoach. Van waarom zou ik dan eigenlijk 4-3-3 moeten spelen... als ik zulke belangrijke spelers in mijn selectie mis? Hij zei wel dat de 5 spelers waar hij mee gesproken heeft... en dat zijn dus wel invloedrijke spelers... die hebben wel aangegeven dat zij liever 4-3-3 spelen. En hij heeft ook gezegd, nou ja, ze hebben misschien niet gezegd 4-3-3... maar wel aanvallend voetbal. En hij heeft ook gezegd, ja, ze zijn wel allemaal opgevoed in Nederland. In de jeugd wordt eigenlijk alleen maar 4-3-3 gespeeld. Maar ik ga pas, als ik met die spelers gesproken heb... en gezien heb hoe fit ze zijn... en ook de tegenstander goed geanalyseerd heb... dan ga ik pas bepalen hoe ik daar mijn opstelling tegenover zet. Op voorhand verklaar ik hier niet dat ik 4-3-3 ga spelen. Trouwens, 1-4-3-3 zegt Van Gaal altijd... want we mogen de keeper niet vergeten. We leren wel weer wat ook deze dagen. Maar dat hangt dus een beetje af van ook de tegenstander waar hij tegen speelt. En dan maakt hij pas zijn opstelling. Dus dat waren inhoudelijk zeker een paar aardige dingen die hij toch heeft prijsgegeven. Dankjewel, Arno Vermeulen. En heb je het over Louis van Gaal, dan komen de one-liners meteen naar boven. Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Volgens mij heb ik het toch keurig verwoord. Upstairs en not downstairs. Ik mag het niet zeggen van mijn truusje. Maar wij zijn toch echt de beste. We zijn de Louis beste. Louis van Gaal's army. Louis van Gaal's army. Over de derde periode van Louis van Gaal... en over hoe lastig het soms kan zijn hem te interviewen... praten we door met Jack van Gelder... die in NOS-verband van Gaal vele malen heeft geïnterviewd. Jack, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden net al wat Van Gaal zei over zijn derde termijn. In hoeverre is dit een andere Van Gaal? Ja, het is natuurlijk wel weer een rijpere en wijzere Van Gaal. Het was ook in zijn periode 2014 met het WK... was het dan een hele andere Van Gaal dan in voorgaande periodes. Hij kon er wat beter mee omgaan, zeker beter mee omgaan. Er werd natuurlijk ook gesteund door het succes... na de 5-1 overwinning tegen de wereldkampioen Spanje. Toen ging het ook allemaal wat meer leven en was hij wat meer relaxed. Maar ik herinner me nog het moment dat Arjen Robben... na afloop van de wedstrijd tegen Costa Rica... met zijn wissel van Sillissen naar Krul... bij ons in de uitzending zei dat hij een gouden pik had. En dat ik ook een beetje in de euforie na afloop tegen hem zei... nou, ik heb gehoord dat je een gouden pik hebt... Toen keek ik even in zijn ogen, toen dacht ik, oh, dit gaat fout. En toen zei hij, heeft Truusje iets verteld? En ja, dat was wel weer een moment wat hem daar 15 jaar eerder of zo... dat had nooit uit zijn mond gekomen. Dus hij is absoluut veranderd. Ik moet zeggen, ik heb me ook zeer geamuseerd zitten kijken naar een coach... die ontzettend veel know-how heeft en ontzettend veel zelfvertrouwen heeft... ook in zichzelf. Want de mooiste opmerking vond ik eigenlijk... dat hij op een gegeven moment zei... Gaat lekker. Gaat goed, Jack. Op een gegeven moment zei... Ja, en ik rook niet eens. Op een gegeven moment zei dat als hij de KNVB was geweest... dan zou hij ook voor Van Gaal hebben gekozen. Dat is typisch een Van Gaalse opmerking. Dat vind ik wel mooi. Vorig jaar werd hij natuurlijk eigenlijk nog gepasseerd... ter faveur van Frank de Boer. De spelers hadden ook nog wat invloed. In welke mate zal dat eergevoel nog een beetje hebben meegespeeld? Ja, hij ontkent dat dat zo gezegd is. Althans, dat heeft de KNVB-directie hem zo meegedeeld. En... als zij het zo hebben meegedeeld en zij hebben de waarheid gesproken... dan twijfel ik niet aan het feit dat Van Gaal dat ook nu als waarheid heeft betiteld. Hij is, denk ik, in ieder geval, ik ken jou ook goed, Twan. En ik waardeer je zeer. En ik heb een heleboel goede vrienden. En althans, ik heb een klein groepje goede vrienden. Maar ik ken een heleboel mensen waarvan ik in ieder geval weet dat als ze iets zeggen, dat ze misschien toch moeten nadenken over datgene wat ze eerder hebben gezegd. Maar als hij wat zegt, dan is dat zo. Hij doet geen concessies aan zijn woorden. Hij haalt geen trucjes uit. Hij is zoals hij is en dan, zo moet je hem nemen, of niet? En we hadden het al over het interviewen. Hoe lastig vond jij het om hem te interviewen? Nou, in het begin was dat best lastig natuurlijk. We hebben natuurlijk zijn weggaan meegemaakt in 2001. En ik had toen als primeur dat hij wegging bij de KNVB. Dat vertelde ik op maandag in een uitzending in het Cobra Café. Maar dat duurde tot vrijdag dat die persconferentie er was. En in die tussenliggende dagen dacht ik ben in de maling genomen. En ik heb een geweldige kanaar. Maar toen heeft hij ook in een live persconferentie, toen die we uitzonden op de vrijdagochtend, met name ook gezegd media min min. En toen begon hij op mij. Jij bent een van de, in een live uitzending, jij bent een van de voornaamste redenen dat ik mee gestopt ben. Ja. Ja, we hebben een haat-liefdeverhouding gehad, maar het is toch echt een hele bijzondere man. En ik denk inderdaad op dit moment de enige juiste op deze plek. Dankjewel, Jack van Gelder. Zometeen hier, één vandaag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. 4 uur.